gözümde canlanır koskoca mazi. Sevgilim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, bak ne haldeyim. Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevgilim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, bak ne haldeyim. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan haber ver dilek taşı. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan haber ver dilek taşı. Bir hayal tufanı eser başımda. Hangi yana baksam durur karşımda. Artık tüm umutlar yabancı bana. Seni aramaktan bak ne haldeyim. Bir hayal tufanı eser başımda. Hangi yana baksam durur karşımda. Artık tüm umutlar yabancı bana. Seni aramaktan bak ne haldeyim. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan haber ver dilek taşı. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan haber ver dilek taşı.